Maar dat is volgens NAVO-baas Mark Rutte nu niet het geval. Turkije wil zich niet mengen in de oorlog, maar heeft wel aangeboden om te bemiddelen. Burgemeester Halsema is woedend op de blokkades bij Amsterdamse middelbare scholen. Klimaatactivisten hebben bij tientallen scholen vannacht de sloten dichtgelijmd en kettingen aan de hekken gehangen. Volgens hen is er in het onderwijs te weinig aandacht voor de klimaatcrisis. Halsema noemt die actie belachelijk. Tientallen treinreizigers hebben gisteren een boete gekregen voor zwart rijden. Dat is het resultaat van een grote kaartjescontrole op station Voorburg. Tussen 16:30 en 22:00 s'avonds werden alle treinen daar stilgezet om iedereen te kunnen controleren. De NS is van plan om dit soort grote acties vaker te doen, want mensen zonder kaartje veroorzaken vaak overlast. En goed nieuws dan nog voor iedereen die nog spaarpunten van Douwe Egberts heeft, want vanaf 23 maart kan je die eindelijk weer inleveren. Er is meer dan een jaar gezocht naar een nieuwe partner nadat de blokker failliet ging. De punten kan je voortaan bij de Bruna inruilen voor bijvoorbeeld koffiekopjes, waterkokers en koffiezetapparaten. Het weer dan nog van Weerplaza. Een zonnige dag vandaag met temperaturen tot een graad of 18. Morgen wordt het zelfs nog een paar graden warmer. Situatie op de weg. Er zijn 8 files in Nederland. De langste op de A27, Gorkum-Breda. Tussen de Merwedebrug en Hank. Ongeluk zorgt daarvoor 7 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging. En flitsers op de A2, Den Bosch richting Utrecht bij 100,3. A7, Heerenveen-Drachten bij 155,4. En langs de A27 een controle van Almere naar Hilversum. Daar staan ze bij 107,6. Music. Wim van Helden. Je hoeft geen punten te sparen om een kopje koffie met haar te drinken. Al zingt ze over thee. Ja, je gaat haar zo horen. These days, yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Honest eyes that just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Brothers bij Q Music. Goedemiddag, Wim hier. Het is 7 minuten over 1. Donderdag 5 maart. Op weer een heerlijke dag. Wat zeg ik? Het is eigenlijk de lekkerste dag. Het is de warmste dag van de week so far. Morgen wordt het zelfs nog een tikkie warmer. Toch is er vanavond gewoon weer schaatsen op tv. Ja, dus even schakelen. Kopje erwtensoep op schoot. Hè? Ja. Voelt een beetje gek misschien, maar vanavond is het WK Sprint. Met onder andere ook de meest muzikale schaatser volgens Femke Kok. Wie is het meest muzikaal? Jenning. Ja. Die houdt er heel erg van om heel vals te zingen. Of hij denkt dat hij heel goed kan zingen, maar het is mega vals. We houden vijf vandaag. En I tell you baby it was easy. Come on back to you once again. Ja, herken je hem nog? Dit was Jenning de Bo. Mattie kreeg hem aan het zingen tijdens de winterspelen. Hij komt vanavond dus in actie. Net als Femke Kok trouwens, die hem dus niet zo prachtig vindt zingen. Suzanne Schulting doet mee. En ook Joep Wennemars in actie vanavond. Ja, en jij komt zometeen met je collega's misschien wel in actie. Nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarvoor heb ik ook een vraag over het WK Sprint met een minuut of 12. Ondertussen trekken we even een sprintje met Clean Bandit. Somber. En nu de Most Like Jagger. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is bare. I don't give a shit. And it goes like better with you. Cue music. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is a repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your song. Moet het dan een beetje gaan klinken. Ja, tijdens de tour van Zoe Levi. Zij gaat namelijk geen clubtour doen, geen theatertour. Nee, Zoe Levi gaat op café-tour. Leven op café, met een pint. Hey. Niet zoals de Belgen dat zeggen, op café gaan. Hey, ze gaat langs verschillende koffietentjes door het hele land. Dan gaat ze een kopje koffie zetten en liedjes zingen. Hartstikke leuk, weer eens een keer wat anders. Maar ik dacht, ja, een koffietour. Misschien was een theetour logischer geweest in het geval van Zoe Levi. Want ze gaat straks in die koffietentjes dit zingen. En daarna ruim ik op en zet jij thee. Zat ze misschien op de bank naast René, jongens? Een vers kopje thee! Levi, je mag bij de neerploffen op de bank. Met een kopje thee. Sluit me in je armen. Nieuwe muziek op cue. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag een beetje. En gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles.

mailtje binnen in de Q-app. En als je heel goed luistert, dan zou je zijn stem kunnen herkennen. Nou, ik zit natuurlijk helemaal het hele uur dat nieuws te tikken zonder iets te horen. Wat een heerlijke platen, joh. Geweldig. Nou, je hebt me hele middag gemaakt. Big smile op mijn face. Ja, nou, het is gewoon onze eigen Mart Grol. Die kun je natuurlijk normaal gesproken alles vragen over nieuws. Ons nieuws-anchor, die geniet nu eventjes van een welverdiende vakantie. En normaal als hij hier aan het werk is, dan is hij ook echt alleen maar de hele tijd op de redactie bezig met het nieuws. En nu hoort hij de muziek tussendoor eens een keer. Gaat de wereld open voor Mart. Nou, Mart, dit was Alesso met Sasha. Destiny, fijne vakantie. Tot snel weer. For the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched them let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. Marleen. Hi. Ga je kijken vanavond? Ja, ja, we gaan er zelfs heen, mijn collega. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Oh, wat goed. Superleuk. Ja, waar wordt het WK Sprint vanavond gehouden? In Tiel. En wie is jullie favoriet? Of die van je collega misschien? Femke Kok. Ja, Femke. Slimste bedrijf van Nederland. Het is vanavond te zien bij NPO 3. Femke Kok komt in actie. Jenning de Bo, Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Het is toch nog een beetje nagenieten van de Olympische Spelen ook op deze manier, toch? Ja, zeg maar gewoon ja. Volgens mij. Of had je het niet tegen? Ja, natuurlijk heb ik het tegen jou. Het kan zijn, Carlijn, dat jij gewoon niks met schapen. Met schaatsen hebt. Want je zit wel. Oké, okay, je hebt meer met schapen dan met schaatsen. Daar komt het denk ik op neer. Want je werkt bij een schapenvachtlooierij, heet dat dan officieel, hè? Ja, klopt. Ja, en wat is dat dan? Ja, nou ja, de schaapvachtlooierij, ja, die maken van ruwe schapenhuiden schaapvachten voor woondecoratie. En daar maken we dan weer pantoffels van. Oh ja, kleedjes. Ja, van alles. Ja. Ja, oké. Okay. En met wie doe je dat, Carlijn, allemaal? Met Jelly, Richard, Sokje, Stephanie. En ja, we hebben nog een paar collega's die er niet zijn vandaag. Oké, maar wel genoeg collega's om de strijd met werk in Nederland aan te gaan. Volgens mij heb je er wel een stuk of 5 om je heen zo. Als ik het zo hoor. Ja. Ja. Ja. Nou ja, je moet 5 vragen zo snel mogelijk goed beantwoorden. Dat is de opdracht. En word je het slimste bedrijf van de maand maart, krijg je ook nog een karaoke party speaker voor op kantoor. Hartstikke gezellig, toch? Ja, daar gaan we voor. Kun je lekker mee blaren. Zijn jullie klaar voor? Ja. Dan loopt jullie tijd nu. Welke social media app heeft een muzieknoot in het logo? TikTok. Hoe heet de munteenheid van Zwitserland? Pas. Welke band ken je van de hit Chasing Cars? Pas. Hoe heet de fictieve broer van Super Mario? Luigi. Welke brandstof noemen we ook wel E10? Diesel. Hoe noem je een groep paarden? Een kudde? Ja. Welke cocktail bestaat onder andere uit wodka en passievrucht? Pornstar Martini. Uit welk land komt het gerecht paella? Ja. Ja, dat was goed. Spanje met z'n allen tegelijk. Oh, de munteenheid van Zwitserland hadden jullie niet goed. Dat is de frank. Chasing Cars, je gaat ze zo horen. Snow Patrol, ja, is wel echt een klassiekertje. E-brandstof, diesel is, of sorry, E10, dat is, diesel is B7 en E10 is benzine. Euro 95 had je ook mogen zeggen, maar diesel kon ik echt niet goed rekenen, helaas. Helaas. Ja. Even kijken, de groep paarden. Koude paarden, zoals Annemarie ze in de ochtend noemde. Kudde. Kudde. De wodka en passievrucht in de cocktail. Pornstar Martini hadden we nog. Gerecht uit paella. Spanje natuurlijk. TikTok met muzieknoot in het logo. Die was wel goed. En Super Mario, de broer, fictief dan, is Luigi. Jullie hielden 23 seconden over. Dat is niet heel best, want de snelste tijd tot nu toe is 38 seconden over. Ja, helaas. Ja, maar, misschien worden we wel alle onderste. Nou, daar gaan we ook niet van uit. Daar gaan we ook niet van uit, Carlijn. Ik zet Van Buren uit Bolsward er bij deze bij. Want zo heet jullie prachtige bedrijf. Waar jullie natuurlijk schapenvachten, looierijen, werkzaamheden doen. Ik zal het woord niet snel vergeten. Of misschien ook wel. En jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. Superleuk, dankjewel. Het slimste bedrijf van Nederland.

vrijdag 2 uur. Q-music nieuws door nu.nl. Hier is Rebecca Looijen.